Ola a todos, dende a Agrupación Cultural Galega Agarimos de Badalona queremos convidarvos a todos a nosa festa do 25 aniversario o sábado 14 e o domingo 15 de maio na Praza Trafalgar de Badalona. Temos moitísimas cousas organizadas. A partir das 4 da tarde, a batucada Los Chipirones e Agarimos de Badalona. O pregón a cargo do actor galego Anxo Baranga é un concurso organizado polos alumnos de galego da aula de idiomas da la Comunal da Sans, no que podes gañar unha camisola única e exclusiva. Nestes días podes disfrutar das actuacións de Agarimos de Badalona, Casa Galega del Hospitalet, Rosalía de Castro de Cornellá, Airiños da Nosa Galicia de Santa Coloma de Gramanet, Irmandade Galega de Rubí e como convidados de Galicia, Etxusella Danza, que mistura danza tradicional con contemporánea, Gustavo Couto, que organizará un obradoiro de baile tradicional galego para todos os asistentes e concerto do grupo Carapaus. Tamén tendremos unha orquesta, o Grupo Jaque, a noite, foliada e queimada. Acompáñanos que o pasaremos moi ben.